Slavă Domnului Presnevoitos, cu sădarșva să-i vii, amin, totdeauna, acum și până și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, nădăjdea noastră, slavă ție! Cela ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și Îndutorilor, Daților, Apostoli, cu ale Sfântului Sofronie, Patriarhul Ierusalimului și acelor din preună cu dânsul, acolo la pomenirilor săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru, Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei, Capadocia, ale Sfinților, Drepță Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și Pendole tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doar acum și până și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, îmi pare rău că trebuie să începem cuvântul de astăzi cu o îndreptare oarecare pentru mulți dintre dumneavoastră. Așa cum atunci când vreți să veniți la biserică, vă gătiți să fiți cât mai cuvincioși și mai decenți, inclusiv în sufletele dumneavoastră, cred că multora vă scapă un lucru. Aveți grijă de sacoșele care le luați în mână. Că cine a semănat în lume drăciile acestea, numai femei goale pe sacoșă, cred că o fi fost tot un evreu care să-și bată joc de om. Că de fapt, purtând așa ceva cu tine, te cobori undeva în marginea societății și cu atât mai mult venind cu ele în biserică. Dragi credincioși, duminică, cu ajutorul bunului Dumnezeu, va veni în al preasfințitul mitropolit Vlasie și va face slujbă aici. Miercuri, seara este priveghere în cinsta canonului celui mare și va începe pe la 5:30, iar vineri seara este privegherea catistului Maicii Domnului. Deci care aveți dragoste și zeloși către Dumnezeu, să mai punem o faptă bună, poftim cu toată inima, cu tot sufletul, să ne împăcăm cât mai mult cu Dumnezeu. Dragi credincioși, ținând cont că omul este zidirea cea mai nobilă a lui Dumnezeu, fiindcă noi, după cum am spus duminica trecută, avem împărtășire cu Dumnezeirea prin partea sufletească de Duh, deci fiind chip și asemănarea lui Dumnezeu, suntem ținta necruțătoare a diavolului. Pentru aceasta Mântuitorul a venit pe pământ în chip de om, ca diavolul în mândria lui, nepricepându-se că el este Fiul lui Dumnezeu și mușcând din trupul Mântuitorului prin moarte, iată că s-a înșelat. Că de fapt Mântuitorul murind a sfărâmat cursa în care noi eram ținuți și în felul acesta ne-a predat, ne-a deschis împărăția lui Dumnezeu din care am fost izgoniți prin neascultare. Dar nu a fost pentru Dumnezeu numai atâta să ne dea, ci ne-a lăsat prin perpetuarea darului Duhului Sfânt pe oameni, ne-a lăsat acest dar atât de mare de a ne ierta păcatele, zicând apostolilor, cărora le veți lega, legate vor fi și în ceruri, și cărora le veți dezlega pe pământ, dezlegate vor fi și în ceruri. Deci am menționat acest cuvânt și poziționând darul cel mai mare care l-a putut lăsa Dumnezeu vreodată omului, acesta de a ierta și a dezlega. Și l-a dat numai și numai bărbatului, nu și femeii. Să ținem cont că Maica Domnului cât a fost de sfântă și a purtat în sfântă celei pe Fiul lui Dumnezeu și atâtea daruri a purtat și poartă, darul de a lega și a dezlega nu i s-a dat ei, ci i s-a dat bărbatului prin succesiunea apostolică, prin invocarea Duhului Sfânt. Mergând mai departe pe acest dar, oare ce leagă și dezleagă preotul? Leagă și dezleagă păcatele oamenilor, că ceea ce dezleagă aici pe pământ, dezlegate vor fi și în ceruri. Iar acestea care se dezleagă nu sunt decât niște legături care sunt aruncate pe partea noastră sufletească de către diavol. Că atâta de spurcat și deștept este în a-ți urzi împiedicarea spre a nu ajunge la împărăția lui Dumnezeu, că noi, pierzându-ne timpul prin alte locașuri decât să venim la biserică să ne înțelepțim cum să ne păzim de cursele lui, ne trezim în apusul vieții noastre că de fapt am trăit degeaba o viață întreagă. Că nimic nu-ți rămâne din tot ceea ce trudești, ci fapta care ai făcut-o. În viața ta, fapta spirituală care o consemnează Sfântul Înger și care nimeni nu poate să ți-o fure de acolo. Deci, dragi credincioși, aceste păcate pe care diavolul caută să le inoculeze în partea noastră spirituală, ele sunt depozitate aici în sufletul nostru. Este putregaiul din care se naște moartea veșnică, din cauza că plata păcatului este moartea. Și pentru aceasta noi ne coborâm din ce în ce spre moarte, fiindcă păcatul lucrează în noi. Iar dumnezeirea pentru ce ne-a lăsat darul de a lega, de a dezlega păcatele pe pământ, darul preoției, ca să avem mereu viața în noi, să călătorim nu spre moarte, ci spre viața veșnică. Iar a dezlega păcatele ce înseamnă? A turna acea alifie vindecătoare prin darul mărturisirii păcatelor în fața duhovnicului. Că de ce au scos confesiunile eterodoxe? Au scos mărturisirea, fiindcă chintesența mântuirii omului este spălarea păcatului, iar păcatul nu-l poți spăla decât să-l spui. Că atunci când ne ducem la doctor, nu ne ducem muți și stăm în fața lui, ci spunem, mă doare în cutare loc sau în cutare loc, iar doctorul îți va da alifia, medicamentul necesar vindecării. De ce diavolul a urzit aceste confesiuni care au scos mărturisirea și de ce este atât de prețioasă mărturisirea creștinului? El, fiind atât de mândru, de îngânfat în sinea și în firea lui, în momentul când te-a determinat pe tine chip și asemănarea lui Dumnezeu, lepădând legea lui Dumnezeu să faci păcatul, el vrea ca să-și ascunzi acest păcat, să nu-l spui nimănui, din cauza că spunându-l, el știe spurcatul că momentul când l-ai spus duhovnicului, prin darul Duhului Sfânt, s-a turnat foc pe ceea ce el a inoculat în tine, creștin fiind. Deci mărturisirea este indispensabilă mântuirii omului. Deci cum ne ducem la doctor și îi spunem ce ne doare? având în vedere că tot păcatul este stocat în amintirile noastre, în mintea noastră, te duci la doctorul sufletesc și spui, îți răscolești tot trecutul și spui tot ce ai făcut, că prin ceea ce spui îl părăști pe diavol, fiindcă și el și-a adus partea lui de muncă, travaliul lui de a te determina să faci păcatul. Și în momentul când l-ai părât duhovnicului, el rămâne gol. Și să vă dau o mică pildă referitoare la acest lucru. Doi frați s-au luat de mănăstire, s-au luat la ceartă pentru faptul că au văzut o pasăre pe gard. E ceva foarte naiv, dar să vedeți că diavolul te speculează tocmai din naivități. Și a avut atâta putere ca să bage vrajbă între cei doi, la unul s-a arătat în chip de porumbel și la unul în chip de cioară. Unul zicând, iată ce porumbel, celălalt unde vezi porumbel, că e cioară. Și din aproape în aproape s-au luat la ceartă. Cearta a degenerat în bătaie și bătaia s-a lungit până la apusul soarelui. Fiindcă el deja venind spurcatul și cooptându-i pe ei în această acțiune, deja era ca un vultur care stăpânea situația. Trecând pe acolo un pusnic care avea viață înaltă, l-a văzut pe diavol cum scria tot ceea ce făceau ei, antagonic legilor lui Dumnezeu. Dar se uitau și la ei cum se ceartă și se bat. Și în momentul când a venit apusul soarelui, ei totuși fiind împodobiți în viața lor duhovnicească, și-au zis unul altuia, ne-am bătut ca doi nebuni toată ziua, să ne iertăm să nu apună soarele peste noi în ceartă. Și în momentul când s-au iertat, a venit un foc din cer și a șters tot, l-a ars pe diavol că nu mai avea răboș pe ce să scrie, s-a scris pe piele tot, ca să nu uite nimica. Deci lucrul acesta a fost lăsat de Dumnezeu ca să ne dăm seama ce înseamnă a ierta și ce înseamnă a mărturisi. Și mărturisindu-ți păcatul, deja începi ca să te salvezi, parcă ieși de undeva, dintr-un întuneric. Ați observat dumneavoastră cei, pentru cei care sunteți mai înduhovniciți și știți ce vreți de la viață. Păcatul este cea mai grea sarcină pe care o poate duce omul. Mai degrabă duci un plumb în spate decât să ai un păcat tăinuit și să-l târâi după tine zi și noapte. Diavolul caută să-l afunde cât mai adânc în conștiința ta, că tot interesul lui este să nu-l spui, că în momentul când te-a scăpat la duhovnic să te mărturisești, imediat îți șoptește, nu spune. Și cum spune în urechi? Că îți vine în gând ideea. Nu spune că părintele o să schimbe imaginea despre tine știindu-te un om cuvios și când spui prăpăstiile care le-ai făcut, iată că te întorci mai murdar de la mărturisire. Să nu fim naivi, să nu fim copii. Dragii mei credincioși, părâți-l indiferent ce păcate s-au făcut în viața dumneavoastră, că nu este om să trăiască pe pământ fără să fie de păcat. Numai Hristos a fost. Mergeți cu atâta demnitate și spuneți preotului că preotul știe ca doctor versat cum să-ți toarne alifia. Mulți dintre dumneavoastră care ați venit, poate după multă tortură duhovnicească a conștiinței, ați venit și ați mărturisit, ați observat câtă ușurătate simți în sufletul tău. Dar în momentul când îți derulezi filmul vieții tale și îți amintești că undeva te-ai poticnit și ai devenit un rob al putorii aceștia a pământului, al spurcăciunilor pământești, și atunci de rușine nu le spui, diavolul râde, diavolul nu mai poate de bucurie, fiindcă iar a câștigat. Deci pentru aceasta, dragi credincioși, să-l părâți oriunde și oricând, duceți-vă la duhovnic că prin darul dezlăcării el arde păcatul, iar diavolul rămâne părât și lui nu-i convine în mântria lui drăcească să îl deconspiri în fața darului lui Dumnezeu. Vă rog să nu aveți nicio rușine, nimica în fața duhovnicului, indiferent de ce păcate sunt, că oameni suntem cu toții și toți greșim, dar nu toți ne ridicăm. Ați observat dumneavoastră că în momentul când Adam și Eva au greșit și au văzut rușinea lor și totodată s-a tulburat conștiința lor, dar Dumnezeu i-a chemat să-și mărturisească păcatul prin ceea ce este consemnat de creionul lui Moise în facere, în facerea Scripturii, facerea Pământului. Și ce spune acolo? Adame, unde ești? El era ascuns la un tufiș. Oare Dumnezeu, care a tot puternic, nu-l vedea? Oare nu știa că a greșit? Oare ca mamă sau ca tată îți simți copilul când ai deschis ușa, îl simți că este vinovat? Cu atât mai mult Dumnezeu îl simțea pe Adam, dar l-a întrebat, nu cumva ai mâncat din mărul oprit? I-a întins mâna mărturisirii păcatului, dar iată că el nu vrea din răutate, că deja începea să lucreze păcatul în el și nu mai spune mărturisind că da, sunt vinovat, ci nu eu, Doamne, Eva, care mi-ai dat-o. Deci el și-a semnat sentința, iată că o cheamă pe Eva. Ea același lucru mărturisește, nu eu, Doamne, șarpele m-a îndemnat să iau. Și ați observat că acest dialog între duhovnic și om, sau om și Dumnezeu, se perpetuează din om în om, că omul din firea lui caută să dea sarcina pe altul, nu eu. Ori bărbatul m-a îndemnat, ori femeia m-a îndemnat, ori vecinul. Deci tu, practic, ești om curat și ești un inocent din mărșăvia păcatului. Mai degrabă să fim oameni demni și să ne aducem partea noastră de vină, că în momentul acela Dumnezeu îți acordă circunstanțele atenuante din care să răsare viața veșnică. Că mai bine să te consideri vinovat și să nu fii vinovat decât să fii vinovat și să te consideri nevinovat. Nu e tot una. Dragi credincioși, deci prin mărturisirea păcatelor, totodată iei cunoștință și de cum să te păzești în viață. Că un om deștept întotdeauna când s-a murdărit undeva, nu mai trece pe acolo să se murdărească a doua oară, că știe că iar făcând e moartea veșnică. Și atunci, dacă diavolul muncește ani de zile ca să te poată dărâma într-un păcat din ăsta, pe cât posibil neiertător în fața lui Dumnezeu, în momentul când l-ai mărturisit, l-ai deconspirat și atunci el a pierit cu tot păcatul și cu toată legătura. Că țineți cont, păcatul adus în trup și în suflet aduce moarte. Că interesul lui este să te aducă cât mai murdar în fața lui Dumnezeu, până când Dumnezeu îți decide întreruperea vieții. Și cum te-a găsit moartea, așa te-a luat și te-a dus dincolo, după cum ți-ai zidit locașul tu singur și nu altul. Pentru aceasta judecata lui Dumnezeu va fi absolută în dreptate. Numai adevărul și dreptatea merge, că aici pe pământ te mai miști cumva, mai cu momeli, mai cu cunoștință și din dreptate faci nedreptate. Dar la Dumnezeu acestea nu mai merg. Deci, dragi credincioși, păcatul să căutăm să-l extirpăm, să-l topim, să-l ardem prin darul mărturisirii, ca apoi duhovnicul, în cunoștință de el, îți va da acel canon cu care, de fapt, nu faci decât să-ți speli haina sufletului și să devii din nou ca un vultur cu forțele reînnoite. Așa să înțelegem creștinismul ortodox, niciun creștinism ortodox persiflat, ca un vin răsuflat care nici ca apa nu mai este bun, dar nici cum sunt confesiunile celelalte care au rămas doar nume de creștin în ei și numele că se mai închină lui Dumnezeu, că în restul totul este putregai. Deci luând cunoștință prin legile lui Dumnezeu și prin mărturisire de ce să te păzești, iată că El nu mai are acces în sufletul tău și pe zi ce trece devii un om puternic, din treaptă în treaptă, sau cum spune psalmistul, săgețile celui puternic sunt ascuțite cu cărbuni pusnicești. Adică săgețile, puterea ta de om creștin, care deja ești modelat după legea creștină, care este absolutul în învățătura morală, turnat în această formă, diavolul atâta se minimalizează în fața ta, încât că tu ești un munte față de el. Spunea Sfântul Antonie, mie nu mi-este frică de Dumnezeu, eu îl iubesc pe Dumnezeu și pentru asta nu mi-este frică de Dumnezeu. Noi întotdeauna mărturisim că ne este frică de Dumnezeu. Este impropriu spus acest lucru, dar îl spunem din nimicnicia noastră, din deșertăciunea vieții noastre. Oare nu este logic ca de cineva drag să nu-ți fie frică niciodată? De ce cei dragi când se întâlnesc își deschid brațele, parcă se contopesc ființele de acelea două că sunt dragi, se iubesc prin firul dragostei? Dar cu Dumnezeu din care curge dragostea absolută, mamă și tată când îți îmbrățișezi copilul, nu toată ființa ta îl acoperă, atunci copilul îi este frică? Nu, că știe că îl iubești. Deci și noi, știind că Dumnezeu ne iubește, numai prin jertfa care a făcut-o, că și-a sacrificat unicul fiu pentru mântuirea noastră, de ce să ne fie frică? Și totuși ne este frică de ce? Că diavolul, prin păcatele la care ne înjugă, ne face din ce în ce mai bolnav și curăția dumnezeirii se revarsă ca un soare în puterea luminii peste ochii bolnavi. Ați observat dumneavoastră că nu este om pe pământ care să se uite în soare cu ochii lui, sănătoși fiind. De ce? Soarele este atât de puternic și noi suntem atât de neputincioși. Cu ochii, deci așa să înțelegem că dumnezeirea este atât de curată și atât de frumoasă, încât că noi, bolnavi fiind de păcat, nu mai avem îndrăzneală. Ați observat când faci un păcat și este încă viu păcatul în conștiința ta, nu mai ai îndrăzneală nici măcar să te apropii de icoană. Ai observat că încet, încet diavolul te depărtează și de biserică, dar să mai dai ochii cu o parte bisericească. Și în felul acesta, tu depărtându-te, îți apare acea frică de Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu te așteaptă. Deci iată cum să înțelegem ce înseamnă mărturisirea. Este acel dialog între tine creștine ca bolnav și medicul spiritual, spunându-i păcatele care le ai, rănile care le ai, iată că ele primesc vindecarea numai și numai dacă le spui. Dragi credincioși, acest purcat care tot timpul umblă ca un leu înfometat să ne vâneze sufletele noastre, nu te iartă niciodată când ești pe picior greșit. Și pe cât posibil din nimic el caută să-ți împiedice pașii. Că știe spurcatul, că a spus Hristos, în ce te găsește moartea, în aceea te va judeca, și interesul lui să te găsească moartea pe cât posibil în păcat. Dacă întoarcem fila istoriei, vedem cât de ușor să moare un om. Ne ducem la un împărat cu numele lui Zinon, împărat creștin, dar fiindcă l-a cuprins gheara beției, într-o zi când s-a îmbătat, soția lui împărăteasă atât de supărată a fost încât că a poruncit slugilor ca să-l îngroape de viu. A făcut o groapă și l-a pus acolo în groapă de viu și a dat pământ peste el. Închipuiți-vă dumneavoastră când s-a trezit din beția lui și s-a găsit acolo. Cum i-a fost oare, cât o fi răcnit, dar era tardiv acest lucru, această căință. De ce? Probabil că atât de închingat era în patima asta spurcată de care mulți dintre oameni cu greu mai scapă decât cu o voință mare de tot, încât că pe împărătea s-a determinat acest lucru, că atunci când a fost dezgropat, a fost găsit cu fața în jos. Probabil până a murit așa cum a fost el acolo. Deci, dragi credincioși, să zicem că aici este o moarte pricinuită, dar mergem mai departe la alte pilde, că vedem chiar viața noastră este o pildă pentru semenii noștri de după noi. Găsim pe un împărat cu numele de Mavrichie, care bătând război cu perșii, i s-au luat prizonieri vreo 12.000 de oameni. Împăratul perșilor i-a spus, trimite-mi atâția galben de cap de prizonier și eu ți-i dau înapoi vii. La care Mavrichie nu a acceptat acest lucru. Acest lalt, împăratul Persiei, a scăzut prețul și el probabil zgârcit fiind, iar cei prizonieri, fiind și niște boieri care nu l-au ascultat, nu a acceptat. Și atunci împăratul Persiei a tăiat capetele și i-a trimis capetele, ca să vadă că s-a ținut de făgăduință. Acest lucru l-a răscolit pe Mavrichie mai târziu. Și cum l-a răscolit? Că venind un alt împărat și dându-l jos din scaunul imperial, i-a venit căința, iar acela i-a arestat toată familia împreună cu el și i-a scos-o la ghilotinare. Și în felul acesta a început să taie în familia lui, să taie capul împărătesei în ochii lui. Dar el știind ceea ce a făcut, că păcatul în el era viu acum, că i-a turburat conștiința lui, a scos-o din somnolența aceea, doar atâta spunea, mare ești, Doamne, și mari sunt lucrurile tale. Bineînțeles că el își iubea familia și pentru el era o teroare, era o tortură, că prefera să-i taie lui capul primul, să nu mai vadă acest supliciu. Și totuși, știindu-se pătat în conștiința lui, iată că lăuda pe Dumnezeu în dreptatea care i-a făcut-o. În cele din urmă, ajungând la copilul cel mai mic, care era ultimul moștenitor, o slugă de-a lui i-a furat copilul și, din dăruire să nu se stingă sângele împărătesc, l-a băgat pe copilul ei. Dar călău a văzut și atunci n-a văzut călău, ci împăratul i-a spus, slugă, lasă copilul meu, că așa a vrut Dumnezeu. Și i-a tăiat în fața lui copilul și pe el în cele din urmă. Deci iată, iubiților credincioși, ce înseamnă un păcat care stă în tine și zace. O faptă atâta de odioasă care s-a întâmplat în zilele noastre. Arde o casă, undeva. Nu contează persoana, nu contează cine, doar gestul în sine, să ne dăm seama cine suntem poziționați lângă aceste personaje sau acțiuni întâmplate. Iată că arde casa și în final, când era în flăcări, cade o grindă din casă peste bărbatul casei acelea. Și până a venit să salveze, era doar în agonia morții. Dus la spital, imediat, căit acest om, plâns de câtă durere avea, că peste vreo câteva zile a murit de dureri, credem și îl compătimim. Bietul om voia să-și salveze familia, fiindcă în casă i-a ars nevasta și copiii. Dar mergând în casă, ce s-a întâmplat? A tăiat capetele la toți și ca să-și acopere mărșăvia, iată că Dumnezeu a dat foc la casă și Dumnezeu n-a răbdat acest supliciu. Iată păcatul neexpiat prin căință, deși este făcut și căutând să te lupți cu Dumnezeu, cândva îți răsare. Surorilor, păcatul avortului este groaznic. Înțelepții lumii aceștia au făcut niște cercetări de genul acesta, căutând să ucidă încă de la concepere ceea ce s-a sălășit acolo și urmând să fie chip și asemănarea lui Dumnezeu. Acel om care este doar un boz de carne microscopic simțea că fuge după el să-l ucidă. Că doctorii au pus aceasta pe ecran, pe un televizor, cum se urmărea în pântecele mamei să se ajungă să umoare încă de la vârsta de câteva zile, de la concepere, ceea ce avea să iasă peste 9 luni, chip și asemănarea lui Dumnezeu. Simțea acela care avea să fie om, simțea că îi vine moartea și fugea, se ascundea în pântecele mamei. Iar tu, mamă, gândește-te când cu voia ta l-ai ucis. Dacă vin boli peste dumneavoastră, lăsați-le să vină, mergeți, tratați-le, bineînțeles că așa este firea omului, dar să nu-L înjurăm pe Dumnezeu, cum se face de obicei. Desfășoară-ți viața ta și adu-ți aminte cine ai fost în trecut, că meriți păcatul, meriți bătaia, că Dumnezeu, iubindu-te, mai bine îți curăță prin durere și prin necaz aici păcatul decât să te duci dincolo cu el. Să ne întoarcem într-o filă a Sfintei Scripturi. Fiul lui David Avesalam, având sceptrul puterii în mână, îl urmărea pe tatăl său. Dar dacă el era un om blând, mereu se ruga lui Dumnezeu ca Dumnezeu să nu-i plătească negativ gestul care face, că îi urmărește moartea tatălui său. Dar Dumnezeu l-a lăsat cât l-a lăsat și văzând că nu-și schimbă atitudinea față de tatăl său, i-a dat judecata. Și cum? Urmărit odată de dușmanii lui, iată-l pe Avesalam cum, plecând cu calul într-o pădure, i se agață părul de o creangă de copac, calul i-a fugit de dedesubt și el a rămas spânzurat acolo, că avea un păr foarte bogat. Și bineînțeles, venind urmăritorii și găsindu-l acolo, mai rău decât un prizonier, implora mila, dar aceea, parcă mânați de o răzbunare, i-au înfipt 3 săgeți în inimă și a murit cu greu. Iată-ți judecata, omule, având păcatul în tine și nealergând cât mai repede ca să te împaci cu Dumnezeu. Ne pune mulți dintre noi întrebarea, de ce Dumnezeu vede atâția tirani care sunt în lume și nu ia Dumnezeu? Cum au fost comuniștii care au lăsat cele mai mari atrocități, un diavol ca Hitler sau ca Stalin care a dus atâta lacrimă. Ne punem întrebarea și în special cei ispăditori, Doamne, cum l-ai suportat? Nu uitați un lucru, Dumnezeu îi lasă pentru păcatele oamenilor și prin dreptatea lui Dumnezeu nu le ia zilele, că scris este. Bărbații sângiilor nu-și vor înjumătăți zilele lor. Adică Dumnezeu îi lasă după dreptatea ta însă să-și scurgă timpul, viața, ca la judecată să nu mai aibă răspuns, să zică, Doamne, de ce mi-ai curmat viața, că poate mă întorceam? Ce înseamnă, dragi credincioși, păcatul și scopul lui? Păcatul este cearta cu Dumnezeu indiferent de ce nuanță, că el este antagonic poruncilor lui Dumnezeu, din care ne naște viața noastră veșnică, păzindu-le, iar nepăzindu-le vine cearta cu Dumnezeu și așa acea respingere dintre tine care barți la poarta împărăției lui Dumnezeu și cu Dumnezeu. Să ne gândim cât de greu ne este nouă când ne despărțim de ceva drag. Toată ființa ta suferă și cât de frumos ar fi în jurul tău, parcă nimic nu este frumos, fiindcă te-ai despărțit de cineva. Ați văzut majoritatea care ați avut morți în familie, cine ești atunci în ceasurile acelea și mai ales când vezi că îl dai în groapă, drag dacă ți-a fost. Dar gândiți-vă dumneavoastră din aproape în aproape, dacă ne este greu și insuportabil de usemenii noștri să ne despărțim, dar să te despărțești de Dumnezeu și să-L pierzi, mai ales pentru totdeauna, cât de frumos este, cât de blând, cât de absolut în frumusețe și în tot ce căutăm noi. Mărturisește istoria că turcii, mergând într-un război de cucerire și luând niște prizonieri, iată că au luat două gemene, ele creștine fiind. Și fiind niște oameni tirani și păgâni și ducând aceste fecioare în robie, una trebuia să o dea la un stăpân și una la un alt stăpân, deci să se despărțească pentru totdeauna. Ele știind, iubindu-se atât de mult ca surori și gemene, că nu se vor mai vedea poate niciodată, în momentul când trebuia să se despartă, doar atât le-a rămas să se îmbrățișeze și au murit una în brațele alteia. De ce? Sentimentul acesta de dragoste între ele ca surori era inimaginabil. Deci iată, oameni fiind, mărturisește istoria în hăurile ei de timp, că odată venind oastea romană de la o cucerire, o bătrânică a ieșit în întâmpinarea soldaților să vadă, vine și copilul ei acasă, cum de obicei este după un război. Închipuiți-vă, era numai ochi și urechi să-și vadă ființa iubită, vine, îl găsește printre soldații care sunt vii. Și nu era. Și întreba disperată din ce în ce, că nu-l vedea, al meu trăiește. Parcă din ce în ce crescându-i, teama că i-a murit copilul, i-a slăbea în ființa ei. Și printre ultimii, iată că și-a văzut și copilul. Atât a mai avut putere să-l ia în brațe, să-l sărute ca o mamă și i-a murit în brațele lui. Deci iată ce înseamnă să te desparți de cineva drag, dar să te desparți de Dumnezeu. Deci cum spunea un mare filozof al evului mediu, spunea așa, omul multe pierde și multe câștigă, dar dacă pierzi pe Dumnezeu, nu mai ai ce pierde, că ai pierdut totul. Deci să punem, dragi credincioși, preț pe viața noastră creștinească, pe toată clipa vieții noastre. Interesul spurcatului este de a-ți pierde timpul aiurea. Că ați observat dumneavoastră când din timpul tău liber îl dai lui Dumnezeu, parcă ești alt om. Bineînțeles, cine înțelege ce este Dumnezeu și o rugăciune. Și pentru aceasta, înaintând spre sfârșitul lumii, când va fi, nu știm, Satan a stârnit cât mai multe nebunii ca să-ți pierzi timpul cu ele, scăpând din una, dai în alta. Și nu numai să-l pierzi, ci să te și agiți din aceste drăcii spurcate. Și în felul acesta, astăzi pierzi în ziua, mâine o pierzi mai ușor, timpul se scurge, ți se ia stăpânirea, ți se ia puterea din tine, frumusețea, și tot încet spui nădejdea, și iată că te aduce pe malul prăpăstiei spurcatul, trezându-te în final un om jefuit de toate cele frumoase și puternice. Pentru aceasta este bine încă din zorii tinereții, când suntem împodobiți cu cele omenești, cu putere, cu frumusețe, cu înțelepciune, să dăm o jertfă cât de mică lui Dumnezeu din acela. Cădând, Dumnezeu ți-o pune atâta de bine încât că ea îți crește și cândva o găsești bună, germinându-ți în apusul vieții tale mântuirea. Vedeți dumneavoastră, dragi credincioși, cât de misterios este omul, de ce ne lasă Dumnezeu bătrâneța care este semănată cu atâta neputință și ce haine grele are? Nu pot să o expun în adevărata față că nu sunt bătrân, dar o intuiesc văzând semenii noștri și ei pot să mărturisească mai bine. Ca să implor mila fiecăruia, ca să te ajute, că din tine nu mai curge puterea aceea ca să fii stăpân pe sine. Și totuși, de ce Dumnezeu ne lasă în așa ceva? Atât de bun este Dumnezeu dacă prin bătăile care ți le dă, în viața ta tânără fiind, nu te înțelepsești, te lasă să curgă anii bătrâneții peste tine, ca măcar atunci când te vezi cine ai fost în viață și ce ai ajuns, du-te și te lipește de Dumnezeu, că la El ajungi mai devreme sau mai târziu. Ați văzut mulți oameni care pur și simplu nebunesc la bătrânețe, numai cu cine te înțelege. În aceea nu mai găsește Dumnezeu absolut nimic și îi lasă să mai curgă încă o zi, încă un an, fiindcă 1000 de ani în fața lui Dumnezeu e ca ziua de ieri. Dragi credincioși, având atâta nor de mărturie despre cei ce suntem, cum spune și Sfântul Apostol Pavel, să punem preț pe sufletul nostru, să punem preț pe tot ce ne-a dat Dumnezeu și să ne împăcăm cu Dumnezeu, să nu ni se împleticească pașii vieții noastre prin cursele satanice. Tinerilor, fiți copii cu minți și deștepți, că nu întrituiți cu nimic ca să fiți pe alte cărări decât pe cele care sunt cei dinaintea voastră. Ce crezi că dacă astăzi ești puternic și frumos și plin de sine, nu vei ajunge în hainele celor care îți imploră mila? Dacă le vei mai ajunge? Deci puneți stăpânire pe frățiile voastre acum și nu vă pierdeți timpul prin nebuniile care le-au întins francmasoneria, atâta de deștepți sfinți și cei mai înalți psihologi, interes având să pierzi timpul și din timpul pierdut să ieși cu păcat. S-au stârnit atâtea locașuri și motive de plăcere, prin care tineretul este extaziat. Ați văzut că au scos drăciile acelea, muzica rock sau metaliști, numai diavolul dacă îi mai știe. Că tineretul este prins ca o muscă în plasa lor și metamorfozează în toată ființa lor, îl înnebunește efectiv, nu mai este a lui. Până și bătrâni sunt prinși în această gheară malefică. De ce să fim niște pești orbi, să cădem în inocența noastră pentru că am dormit într-o plasă satanică din care poți să te izbăvești foarte ușor? Nu uitați, iubiților credincioși, cursele veacului acestuia sunt atâta de fulgerătoare, sunt atâta de nemiloase, încât că în momentul când te-a prins, nu mai ai șansă aproape ca să mai ieși. Și de ce o spun aceasta? Fiindcă francmasoneria și cei care au interesul să-l spurce pe om în fața lui Dumnezeu, de așa natură au proiect aceste țesături malefice, încât că omul se duce orbește. Și ținta lor care a fost? Biserica. rugă și otrăvește izvorul din care se adapă omul, sufletește și apoi el se duce și se purică. Știe că mai devreme sau mai târziu vei pieri și vei pieri fără înviere. Ce credeți dumneavoastră dacă la veacul ăsta franc-masoneria și evreul, nu vreau să par un antisemit, Doamne ferește, ci să spun doar un adevăr. Dacă s-a strecurat peste tot, credeți că biserica este scăpată de sub acest ochi neadormit? Fiți sigur că este prima care a fost ținta de lovitură definitivă. Comunismul a fost strict lăsat pentru ortodoxie ca să bată în acest bastion, în această cetate de nezdruncinat. De ce? Că din ea izvora viața veșnică. Și să fiu mai concis în subiect, nici o împărăție, nici o stăpânire în toată lumea și în toată istoria nu a oficiat homosexualitatea. Nimeni, inclusiv Sodoma și Gomora, s-au găsit deștepții veacul acestia și fac acest lucru. Poate dacă ne ajută Dumnezeu să explicităm acest păcat, de ce este atât de deprinde mânia lui Dumnezeu păcatul acesta din care vedem cum se ofilesc unul după altul chipurile și asemănarea lui Dumnezeu. Dragi credincioși, să punem deci, încă o dată zic, preț pe sufletul nostru. Uitați-vă în urma dumneavoastră, amintiți-vă cine ați fost, câte ați avut în mână și toate v-au zburat ca o pasăre de pe creangă, nimic rămânându-ți în firea ta. Și iată că dacă nimic n-am ales din ceea ce am avut și am pierdut, măcar acum să ne împăcăm cu Dumnezeu, să ne asemănăm cu acela care vine în al 11-lea ceas să lucreze în țarina lui Dumnezeu, care se cuvine slava în vecii vecilor. Amin.